ben ezelden beri sana hastayım. Dile benden ne dilesen yaparım. Ben ezelden beri sana hastayım. Hastayım ben melek gibi yüzüne. Hastayım ben ağzındaki diline. Hastayım ben kalbindeki sevgine. Ben ezelden beri sana hastayım. Hastayım ben melek gibi yüzüne. Yüzüne. Hastayım ben ağzındaki diline. Diline. Hastayım ben kalbindeki sevgine. Sevgine. Ben ezelden beri sana hastayım. Sevgine, ben ezelden.